singai pumuse. Vraiment na komi ko banga bango. Likambo ya mbongo na ya mwasi ebomi sabato. Panda bokoko na biso kino lelo yo. Yuda siate kaka Yesu pona mbongo. Adamu akende keli pelo sepo balia kanguma. Mabeto kosala kare kofuta matakaka wa usi. C'est ça le problème. Mokote Moto nyon sakana kana la fina ye. Aswana mamela motote awana mokili. Na ikitende ya nana. Kato oyo balinga na kateba memisi. Yuda siate kaka Yesu pona mbongo.